چاره غم از تو جویم، چاره غم از تو حبیب منم خدا را، مطلب طاعت و پیمان صلاح از من مست، مطلب طاعت و پیمان صلاح از من مست، که به پیمان کشی شهره شدم روز علاس. یا خدا من همان دم که وضو ساختم از چشمیش، چار تکبیر زدم یک سر بر هر چه که هست، چار تکبیر زدم یک سر بر هر چی که هست. وایدا آیا آیا آیا یارا خدای من جانو یا بده تا دهمت آگهی از سر قضا، که به روی که شدم عاشق و از بوی که مرد، که به روی که شدم عاشق و از بوی که مرد. چاره ی غم از تو جویم.